نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. صدق الله العظيم. میرے محترم مجاہدین اور عزیز نوجوان جو اس وقت یہاں جہاد کی ٹریننگ میں مصروف ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا احسان ہے اور فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جہاد جیسی عظیم عبادت میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کی ہے. آج لوگ دنیا کے لیے چند سو ڈالر اور چند سو درہم اور دینار اور ریال کے لیے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے دور جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر آپ دبئی جانا چاہیں، 10 سال کے لیے جانا چاہیں، تو آپ کی والدہ محترمہ بھی بہت خوش ہوں گی، آپ کے والد صاحب بھی بہت خوش ہوں گے، ایئرپورٹ تک آپ کو چھوڑنے بھی جائیں گے. اس لیے کہ ان کا یقین مادیت پر بنا ہوا ہے کہ اس کے سفر کے نتیجے میں ہمیں پیسے ملیں گے. حالانکہ بچے کی جدائی، بیٹے کی جدائی ماں باپ پر بہت بھاری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ماں باپ، بہن بھائی، بال بچے سب اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کے سفر کے لیے چلے جائیں. کیوں؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ اس سفر کے نتیجے میں پیسے ملیں گے. لیکن ایسے دور میں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات نے جہاد کے راستے کو اختیار کیا. جہاد کا راستہ اختیار کرنا یہ آپ کے کمال سے نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے مال سے ہے، اور نہ ہی آپ کے جمال سے ہے. یعنی اس لیے کوئی مجاہد نہیں بنا ہے کہ وہ بہت زیادہ باصلاحیت ہے، یا بہت زیادہ اس کا دماغ بہت زیادہ اچھا ہے، یا اس لیے کوئی مجاہد نہیں بنا ہے کہ وہ بہت مالدار ہے، مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے. اس لیے کوئی ہم میں سے مجاہد نہیں بنا اور نہ ہی بن سکتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، یا بہت خوش اخلاق ہے، یا بہت معاملہ فہم ہے، اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے طریقے کو جانتا ہے. نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو ہم میں سے کوئی مجاہد نہیں بن سکتا. اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں جہاد کے لیے قبول کیا. الحمدللہ رب العالمین زبان سے کہنا یہ بھی شکر ہے، اور پھر عملی طور پر شکر یہ ہے کہ ہم اس راستے میں خون کا آخری قطرہ بہنے تک، یا اسلام غالب ہونے تک، شریعت یا شہادت تک ہم اس جہاد کو کرتے رہے ہیں. اللہ جل جلالہ کا یہ عظیم احسان ہے. عبداللہ عظام رحمہ اللہ شیخ اسامہ بن لادن حفظہ اللہ کے استاذ ہیں، اور روس کے خلاف جو جہاد افغانستان میں جاری رہا اس میں عبداللہ عظام رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے رہبر اور رہنما سمجھے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے 4 مرحلے ہوتے ہیں، یعنی جہاد کے 4 درجے ہوتے ہیں. جہاد کے 4 درجے ہوتے ہیں، 4 کلاسیں ہوتی ہیں جہاد کی. جس طرح اسکول میں پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، اسی طرح جہاد میں بھی پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس اور چوتھی کلاس ہے. اسلحے کو سیکھنا اور اس بات کو سیکھنا کہ میں کس لیے جہاد کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا مقصد صرف درست کرنا ہے اور فائرنگ کرنا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے جو پختون لوگ ہیں اور قبائل والے ہیں، ان کو تو پھر ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو عام شادیوں میں بھی درست کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ کی کیا ضرورت. یہ زکو ایک اور دشک کے گھر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں تربیر کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ٹریننگ کی کیا ضرورت. میزائل ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تو ٹریننگ کی کیا ضرورت. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹریننگ کا مقصد صرف اسلحہ سیکھنا نہیں ہے بلکہ اس بات کو سیکھنا اور سمجھنا ہے کہ میں کیوں جہاد کر رہا ہوں، میرے جہاد کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، الرجل یقاتل للمغنم، ایک آدمی ہے غنیمت کے لیے لڑتا ہے، والرجل یقاتل شجاعتا، اور ایک آدمی ہے بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے، بہادر ہے، لڑائی کا شوق ہے، لڑتا ہے، والرجل یقاتل ریاء، اور ایک آدمی ہے کہ اب دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، نام کمانے کے لیے لڑتا ہے، والرجل یقاتل حمیتا، اور ایک آدمی ہے قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے۔ ان میں سے کون مجاہد ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ان میں سے مجاہد کون ہے؟ غنیمت کے لیے لڑنے والا، ریاکاری کے لیے لڑنے والا، اپنی بہادری کی وجہ سے لڑنے والا، قومی غیرت کی وجہ سے لڑنے والا، ان میں مجاہد کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون ارشاد فرمایا ہے، وہ قانون سب کو سمجھ میں آتا ہے، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ وطن کی خاطر لڑنے والے مجاہد بھی نہیں ہیں، مرنے والے شہید بھی نہیں۔ پاکستان کے خاطر لڑنے والے جو لڑے ہیں اور مرے ہیں، وہ نہ مجاہد ہیں نہ شہید ہیں۔ جس طرح کہ ہمیں اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھایا گیا ہے کہ عزیز بٹی شہید، راشد منہاس شہید، میں سے کوئی شہید نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں لڑے ہیں، اسلام کے لیے نہیں لڑے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے لیے نہیں لڑے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وطن کے خاطر لڑنے والے لوگ شہید نہیں ہیں، ہاں اس وطن کے خاطر لڑنے والے لوگ شہید ہیں جہاں اسلام نافذ۔ اگر آپ آج افغانستان کے خاطر لڑتے ہیں اس لیے کہ وہاں ملا امیر المومنین، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، تو پھر آپ شہید بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، اس لیے کہ آپ کا مقصد تو اسلام کی حفاظت کرنا ہے، اور ظاہر ہے اسلام آپ کسی زمین میں تو نافذ کریں گے نا، آسمان میں تو نہیں نافذ کریں گے۔ تو وہ زمین کیا ہے؟ دارالاسلام ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی ملک ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی اسلامی ملک ہے تو افغانستان، اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی ہم اسلامی ملک میں تبدیل کریں گے اپنے خون کے ذریعے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے تو آپ کو پاکستان میں جہاد کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے یہ مغفرت مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہ ہم نے 65 سال تک اس کفر حکومت کو برداشت کیا، ہم جا کر افغانستان میں لڑتے رہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ ہمیں بینظیر کا بچہ کہتے تھے، بینظیر کا بچہ ہمیں کہتے تھے شمالی، اور سچ کہتے، اس لیے کہ ہم افغانستان میں جا کر لڑتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے نہیں لڑتے، ہم اتنے زیادہ سخی ہیں کہ افغانستان کو شریعت کا تحفہ دینے کے لیے ہم چلے جاتے اور ہمارے ملک میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہمیں بے نظیر کا بچہ کہتے ہیں۔ تو اس گناہ پر کہ ہم اب تک پاکستان میں، ہم نے 2001 تک امارت اسلامی افغانستان کے سقوط تک پاکستان میں جہاد شروع نہیں کیا تھا، یعنی 60 سال یا 55 سال تک ہم نے اس کفر کی حکومت کو تسلیم کیا، ہمیں، ہم اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ پاکستان میں پھر جہاد کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پاکستان میں جہاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ منافق کو ہم نے پہچانا ہے، مرتد کو ہم نے پہچانا ہے، اور اپنے دشمن کو ہم نے پہچانا ہے۔ ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے، پاکستان سے مراد پاکستانی حکومت ہے، یہ ملک ہمارا دشمن نہیں ہے، تو ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا اپنا گھر ہے یہ، لیکن اس ملک میں جو نظام ہے، اس ملک میں جو حکومت ہے، اس ملک میں جو حکمران ہے، ہمارے اصل دشمن یہ لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو افغانستان پر امریکہ حملہ نہ کر سکتا۔ امریکہ ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دشمن کو کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مددگار پاکستانی حکومت ہے، پاکستانی فوج ہے۔ اس لیے پاکستان میں پاکستانی حکومت اور پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی نظام اور قانون کے خلاف جہاد کو ہم افغانستان کے جہاد سے بھی افضل سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پاکستان میں جہاد کریں گے تو امریکہ کا دوست کمزور ہوگا, اور امریکہ کا دوست کمزور ہوگا تو امریکہ افغانستان میں کمزور ہوگا, اور ہم امیر المومنین ملا عمر کی امداد اس طریقے سے کریں گے کہ ہم اس کے دوست کی ٹانگ کاٹ دیں گے. اور الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے. کراچی سے تورخم بارڈر تک اور کراچی سے بلوچستان اسپن بولدک بارڈر تک امریکہ کے ٹرک جو ہے قطار لائن میں لگ کر جاتی ہیں. اس کو آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, لیکن غیرت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صرف طالبان ہوتے ہیں. علماء اس پر غیرت نہیں کرتے ہیں الا ماشاءاللہ, تبلیغی اس پر غیرت نہیں کرتے ہیں الا ماشاءاللہ, کوئی بھی غیرت نہیں کرتا ہے کہ یہ ٹرک اور یہ ٹینک اور یہ کنٹینر اور یہ ٹینکر جن میں ڈیزل بھرا ہوا ہے یہ افغانستان پہنچیں گے اور تیل اس سے طیارے کو جہاز پر ڈالا جائے گا اور یہ طالبان پر بمباری کریں گے, ملا عمر کے ساتھیوں پر بمباری کریں گے. لیکن اس پر غیرت کرنے والے صرف اور صرف کون ہیں؟ طالبان ہیں, پاکستانی طالبان. پاکستانی طالبان, افغانی طالبان, اس میں فرق صرف یہ تعارف کے لیے, ورنہ ہم سب کے سب ملا عمر امیر المومنین کے غلام ہیں. ہم ان کے لشکری ہیں, ہم ان کے سپاہی ہیں. ہم اگر دنیا میں کسی کو حاکم مانتے ہیں اللہ کے بعد, وہ صرف اور صرف امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ہم صرف اور صرف ان کو مانتے ہیں. ان کے علاوہ جو دوسرے امراء ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں, ان کی اطاعت کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. اس مقدمے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, عصابتان من امتی, میری امت کے دو گروہ, میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں, احرزہم اللہ من النار, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم, ایک گروہ اور ایک جماعت وہ ہے جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گی. پہلا گروہ کون ہے؟ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا. پہلی جماعت وہ ہے جو ہندوستان میں جہاد کرے گی. دوسری جماعت کون سی ہے؟ وہ عصابت تکون مع عیسی ابن مریم, دوسری جماعت وہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگی, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ, اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر وہ ملیں گے. ان دو گروہوں کو, ان دو جماعتوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی اور خوشخبری اور بشارت کے مطابق جہنم سے آزادی دی گئی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے, وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہندوستان میں جہاد کی خوشخبری سنائی ہے اور ہندوستان میں جہاد کرنے کا وعدہ دیا ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لئن ادرکتھا, اگر ہندوستان کے جہاد میں مجھے شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو, انفق فیہا مالی و نفسی, تو اس میں میں اپنا مال اور اپنی جان خرچ کروں گا. ولئن قتلت, اور اگر میں اس جنگ میں شہید ہوا, قتل ہوا, کنت من افضل الشہداء, تو میں بہترین اور افضل ترین شہیدوں میں سے ہوں گا. اور ایک دوسری روایت میں خیر الشہداء کا لفظ آیا ہے, یعنی بہترین شہید ہوں گا. وَإِن رَجَعْتُ, اور اگر میں واپس آیا جنگ سے اور شہید نہ ہوا, غازی ہوا, فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرَ, تو میں جہنم سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا, یعنی میں جہنم سے آزاد ہوں گا. اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, بلکہ یہ تیسری حدیث ہے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لَتَغْزُوَنَّ الْہِند, کہ تم لوگ ہندوستان میں جہاد کرو گے حتیٰ کہ تم غالب ہوگے اور ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں بند کر کے لاؤ گے اور پھر وہ مسلمان ہوں گے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, ہم اس وقت جس جہاد میں مصروف ہیں, یہ جہاد کوئی معمولی جہاد نہیں, یہ جنگ نہیں ہے, صرف دو تین کاروائیاں نہیں ہیں, ایک عظیم مقصد ہے. لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم تو جہاد پاکستان میں کر رہے ہیں, اور آپ نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں وہ سب کے سب ہندوستان سے متعلق, تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہندوستان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا چھوٹا نہیں تھا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا تھا، جس کے اندر کشمیر، پاکستان، برما، بنگلہ دیش، مالدیپ، نیپال اور بھارت، جو اس وقت اپنے آپ کو ہندوستان کہلواتا ہے، یہ بھارت اس کے اندر یہ سب کا سب علاقہ ہندوستان کہلاتا ہے. اور ہم اور آپ جو جہاد کر رہے ہیں یہ ہندوستان میں جہاد کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری جنگ اور ہمارا جہاد جو ہے افغانستان کے جہاد سے بھی زیادہ ضروری ہے اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے پاکستان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو طالبان کے اوپر ظلم اور زیادہ ہوگا. جس وقت طالبان کے اوپر افغانستان میں بمباری ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے، تو 57,855 پروازیں پاکستان کی سرزمین سے گئی اور افغانستان پر انہوں نے حملہ کیا. 57,000 کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ نیم لاکھ. 57,000 مرتبہ جہازوں نے پاکستان سے پرواز کی اور افغانستان میں جا کر ان لوگوں نے اور ان جہازوں نے کیا کیا؟ بمباری. پاکستان کے ساتھ جو اس وقت جہاد جاری ہے یہ بلا وجہ نہیں. لیکن میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہم اس گناہ کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں کہ پہلے ہم نے جہاد کیوں نہیں کیا. پاکستان تو جب ہندوستان سے الگ ہوا تھا اس وقت سے یہ کافر ملک ہے، اس وقت سے یہ مسلمان ملک تو نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان ملک وہ ہوتا ہے جس میں اسلامی شریعت ہو. اسلامی شریعت نہیں ہے تو مسلمان ملک نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں گے کہ اس میں مدرسے ہیں اور مسجدیں ہیں، مدرسے اور مسجدیں تو امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے یہاں تبلیغی مراکز ہے، تبلیغی مراکز تو امریکہ میں بھی، ہندوستان میں بھی. ہندوستان بلکہ تبلیغی مرکز، سب سے بڑا تبلیغی مرکز ہندوستان میں ہے، نظام الدین اولیاء، سب سے بڑا تبلیغی مرکز ہندوستان میں. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ یہاں مجاہدین آزاد ہیں، تو عرض یہ ہے کہ یہاں وہ مجاہدین آزاد ہیں جو کہ ایس آئی سے متعلق ہوتے ہیں، جن کا تعلق ایس آئی سے ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں کاروائی نہیں کرتے، وہ آزاد ہیں یہاں پر، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کرنل صاحب کا فون ان سے پاس ہوگا، بس آرام سے گھومتے پھرو. لیکن جو پاکستان کے اندر جہاد کریں وہ آزاد نہیں ہے پاکستان. یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھروں پر بمباری ہو رہی ہے. در آدم خیل سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، وزیرستان سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، اورگزئی سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں. ان کا کیا جرم ہے؟ ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جہاد کیا ہے. لال مسجد والوں نے کیا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جہاد کیا. تو اس لیے جس جہاد میں آپ حضرات اس وقت مصروف ہیں اور آپ حضرات اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں، یہ غزوۃ الہند ہے، یہ ہندوستان کا جہاد ہے. اور ہندوستان کے جہاد کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کی وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ وہ جہنم سے آزاد ہوگا. الحمدللہ آپ حضرات پاکستان کے اندر جس جہاد میں مصروف ہیں، یہ جہاد چار صوبوں کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا کہ ہم نے پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ کو قبضہ کر لیا بس جہاد ختم ہو گیا. نہیں، یہ تو پاکستان کو قبضہ کرنا اور پاکستان کو فتح کرنا اور پاکستان کو مجاہدین کے کنٹرول میں لانا یہ مرکز بنانے کی طرح ہے. پاکستان اور افغانستان یہ دونوں اسلامی عمارت بن جائیں گے، یہاں مرکز ہوگا مجاہدین کا، یہاں مرکز ہوں گے طالبان کے، اور طالبان کی یہاں حکومت ہوگی، طالبان کی یہاں قوت ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ ہندوستان چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، کسی بھی ملک کو آپ دھمکی دو، ٹیلی فون کرو، وہ خود بخود تسلیم ہوگا. صرف خواب دیکھنے سے نہیں ہوگا، قربانیاں دینی پڑیں گی. ہم لوگوں کو اپنی جانیں قربان کرنی پڑیں گی. ہو سکتا ہے کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، ہم میں سے کوئی بھی پاکستان کو فتح ہوتا ہوا نہ دیکھے، لیکن انشاءاللہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ پاکستان کو فتح ہوتا ہوا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. ہندوستان کو مسلمانوں کی غلامی میں اترتا ہوا ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. ہندوستان کی ہندوؤں کی لڑکیوں کو باندی بنانا اور ہندوؤں کے لڑکوں کو غلام بنانا اور ہندوؤں کے بادشاہوں کو قیدی کرنا، یہ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس 10-10 100 باندیاں ہوتی تھی اور ہماری تو ایک شادی نہیں ہوتی، اور جس کی شادی ہوتی ہے وہ رکشہ چلا رہا ہوتا ہے پشاور میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد دنیا آباد کرنا نہیں ہے. ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لیکن ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں. ہم رکشے چلانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ریڑیاں گھسیٹنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد کر کے کافروں کے سروں کو توڑنا ہے، کافروں کی گردنوں کو کاٹنا ہے، جاسوسوں کو ذبح کرنا ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا کام کافروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت اتنا شریف آدمی ہے کہ مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتا ہے، یہ شریف نہیں ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ بزدل ہے۔ صحابہ کرام تو اس طرح تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس تلوار کے ذریعے 100,000 کافر کو قتل کیا ہے، اور ہم ایک جاسوس کو ذبح کرتے ہیں تو سب کھڑے ہو جاتے کہ اسلام میں ناجائز ہے۔ اسلام میں اگر انسان کو ذبح کرنا ناجائز ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلاشنکوف موجود تھی، پستول موجود تھا، کیا کرتے تھے؟ پتھر سے مارتے تھے انسان کو، تلوار سے کہاں مارتے تھے، پیٹ پر مارتے تھے۔ ہاں ذبح جب پکڑ لیں گے تو ذبح کرتے تھے نا، یہ تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ جہاد سے دور ہیں اس لیے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات اور اس طرح نوجوان نسل اس جہاد میں آگے آ رہی ہے، الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، فدائیوں کی قطاروں میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کا نمبر نہیں آتا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اور پاکستانی حکومت کی ناکامی کیا ہے کہ وہ پشاور میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو پولیس میں اور فوج میں بھرتی کر رہے ہیں، تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف باڈی ہو بس ہے، اس کو فوج میں بھرتی کر رہے ہیں اور پولیس میں بھرتی کر رہے ہیں، یہ ان کی ناکامی ہے، اس لیے کہ ان کا جو نظام ہے کمزور ہو چکا ہے۔ اور ان کی ناکامی انشاءاللہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں، ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بمبار تیاریاں آ کر گھومتے ہیں، ادھر ادھر بم گرا کر بھاگ جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے عزم کو اور ارادے کو بڑا رکھیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس وقت؟ ہاں پاکستان حکومت، سب سے بڑا دشمن آپ کا پاکستان حکومت ہے اور پاکستانی فوج ہے۔ ہم نے الحمدللہ افغانستان میں بھی جہاد کیا ہے، افغانستان میں موجود رہے ہیں اور امیر المومنین سے ملاقات کی سعادت مجھے حاصل رہی ہے الحمدللہ، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ہم بہت چھوٹی تھی عمر میں، اس طرح عمر میں ہم بھی افغانستان آتے جاتے تھے، اور الحمدللہ اب بھی جہاد ہو رہا ہے افغانستان میں، ہم نے اس کے انکار نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں جہاد کرنا افضل ہے۔ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں، کہتے وہ نہیں، وہ وہاں پشاور میں آگ لگی ہوئی ہے، میں اس کو بجھانے جاتا ہوں، پہلے آپ اپنے گھر کی آگ کو بجھائیں۔ اور الحمدللہ مجاہدین کی کوئی کمی نہیں ہے افغانستان میں، لیکن پاکستان میں کمی ہے، اس لیے آپ حضرات اپنا زور پاکستان میں استعمال کریں، اپنی قوت اور توانائی پاکستان میں استعمال کریں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے کتنے سارے فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کمزور ہوگا، پاکستان سے مراد میری کیا ہے، پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج، اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اور آئی ایس آئی وغیرہ کے جتنے بھی ادارے ہیں، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے، ان میں ایک عدالت ہے، ایک بینک ہے، تیسرے نمبر پر پولیس اور انتظامیہ ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ فوج ہے۔ ان سب کو آپ کمزور کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پر یہ گندا نظام اور یہ خبیث فوج کمزور ہو جائے گی، افغانستان میں ہمارے ساتھیوں کو آرام ملے گا۔ تو ہمارے جہاد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم طالبان کی افغانستان میں مدد کر رہے ہیں اس جہاد کے ذریعے۔ کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے تو نہ سمجھے، لیکن ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ پاکستان میں جو جہاد ہم کر رہے ہیں اس سے امریکہ افغانستان میں کمزور ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کی امداد نہیں پہنچتی۔ یہ جو ہر روز بہت بڑا ایک جانور یہاں سے گزرتا ہے، بہت بڑا جہاز یہاں سے جو گزرتا ہے، یہ سامان لے کر جاتا ہے، اس لیے کہ کنٹینر آرام سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ اب الحمدللہ اللہ نے اپنے شیروں کو کھڑا کیا ہے، وہ نہیں چھوڑتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے پاکستان میں جہاد کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کرے گا، اس لیے کہ حدیث میں یہی آیا کہ ہندوستان میں جو جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، وَلَئِن قُتِلْتُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اگر میں یہاں قتل ہوا، مارا گیا اس جنگ میں، تو میں بہترین شہید ہوں گا، افضل شہید ہوں گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ مرتد کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اصلی کافر کے مقابلے میں مرتد کے خلاف لڑنا زیادہ افضل ہے، اس لیے اصلی کافر ہوتا آپ کو معلوم ہے، ہوتا آپ کا دشمن ہے ہی، لیکن مرتد کو بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. آپ شیعہ کے اوپر فدائی کرتے ہیں, یہ یہودی اور نصرانی کے اوپر فدائی کرنے سے زیادہ افضل ہے. آپ قادیانی کو قتل کرتے ہیں, یہ کسی یہودی اور نصرانی کو قتل کرنے سے زیادہ افضل ہے. اندر کا دشمن آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے پاکستان میں جو بھی جس رنگ کا بھی کافر موجود ہیں اس کو قتل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. شیعہ ہو گئے, قادیانی ہو گئے اور دوسرے اس طرح کے نیلے پیلے قسم کے جو کفار ہیں, ہر قسم کے کفار موجود ہیں پاکستان میں, جاسوس ہو گئے, فوج ہو گئے, پولیس ہو گئے, ان سب کو قتل کرنا ہم اپنے لیے اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ نوجوان طبقہ بہت بڑی تعداد میں تحریک کے اندر شامل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نوجوان طبقے نے لال مسجد میں ہونے والے ظلم کو دیکھا ہے, اور نوجوان طبقے کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اگر ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں بھی اس طرح قتل کیا جائے گا, مرغی کی طرح ہمیں ذبح کیا جائے گا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد میں نکلنے کی اور ٹریننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پہلی کلاس سے ہجرت, آپ نے الحمدللہ اپنے گھروں سے ہجرت کی ہے, ماں باپ سے بات کر آئے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. ماں باپ سے بات کرانا یہ بڑی عبادت کی بات ہے. ایسے ماں باپ سے بھاگنا جو کہ جہاد کو نہیں مانتے, جو جہاد کو نہیں سمجھتے, ان سے بھاگنا چاہیے اور کیا کریں. ہم بھی ماں باپ سے بھاگ بھاگ کر مجاہد بنے الحمدللہ, لیکن اب ہمارے ماں باپ خوش ہیں, کوئی بات نہیں. اس لیے کہ ان کو پتا چل گیا کہ جہاد ہے, عبادت ہے, نماز روزے کی طرح ایک عبادت ہے. تو اس لیے جو حضرات ماں باپ سے بھاگ کر آئے ہیں, جو لڑکے ماں باپ سے بات کر آئے ہیں وہ خوش رہے, کوئی بات نہیں. اگر آپ یہاں پر شہید ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کے ماں باپ کو اللہ راضی کرے گا. لیکن ایک اور بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت جہاد کرنا نماز روزے کی طرح فرض ہے, تو آپ کے ماں باپ کو بھی یہاں آ کر جہاد میں شریک ہونا چاہیے. اگر شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم آپ کی تو امداد کرنی چاہیے, آپ سے تو خوش ہونا چاہیے. اس لیے اگر وہ خوش نہیں ہوتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ٹیلی فون کر رہے ہیں, ان کو کہہ دیں بس تم کافر ہو گیا ہے. نہیں, آپ ان سے اچھا معاملہ کریں. یہاں سے اگر واپس جائیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. یہ نہیں کہ وہ ان کو کہے کہ یہ تو طالبان کے پاس گیا, بدماش بن کر آیا. نہیں, آپ ماں باپ کے پاس واپس جائیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور اچھا سلوک کریں, تاکہ ان کے دل میں اثر ہو کہ طالبان کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں تو اچھا ہو جاتے ہیں. پہلے تو یہ بدماش تھا, بات نہیں مانتا تھا, تو اچھا ہو گیا. تو پھر وہ آپ کے دوسرے بھائیوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں, دوستوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں. پھر نہ آپ کو در آدم خیل کی یاد آئے گی, نہ کراچی کی یاد آئے گی, نہ گلگت کی یاد آئے گی. سب دوست یہیں پر ہوں گے, بھائی بھی یہیں پر ہوں گے, ماں باپ بھی انشاءاللہ ہجرت کریں گے. تو پہلی کلاس ہے ہجرت, دوسری کلاس ہے ٹریننگ, تیسری کلاس ہے رباط. رباط کا مطلب ہے تشکیل کے لیے انتظار کرنا, انتظار سے لے کر مورچوں پر بیٹھ کر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا, یہ سب کے سب رباط ہے. یعنی جنگ نہیں ہو رہی ہے, آپ صرف مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ رباط. آپ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں, مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, یہ سب کا سب رباط ہے. رباط یوم و لیل خیر من الدنیا و ما فیہا, اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات گزارنا یہ دنیا و ما فیہا سے, دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب سے بہتر ہے. خیر من صیام شہر و قیام, ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اور بہت زیادہ فضیلتیں اس بارے میں آئی ہیں. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیکار نہیں ہے, آپ جا کر وہاں مورچے پر بیٹھ جائیں گے چند دنوں بعد انشاءاللہ, وہ بھی بیکار نہیں ہے. چوتھی کلاس آخری کلاس ہے, یہ آخری کلاس میں آپ کیا کریں گے, قتال, جنگ, ضراب جڑا بھی گیا. تو اس ضراب جڑاول میں جو نکل گیا وہ شہید ہو گیا, جو رہ گیا انشاءاللہ وہ اسلامی حکومت کا کیا بنے گا, غازی بنے گا. اسلامی حکومت کا کیا بنے گا, ڈرائیور بنے گا. تو ڈرائیور بننا ہمارے لیے سعادت ہے. اسلامی حکومت میں اگر ہم ڈرائیور بن جائیں کسی گاڑی کے, اسلامی حکومت کے کسی بھی مرکز میں ہم کھانا پکانے کے لیے لنگری بن جائے, ہمارے لیے کامیابی ہے. اسلامی حکومت میں ہمیں چھوٹی سی خدمت مل جائے کہ مجاہدین جتنے بھی مرکز میں آتے ہیں ان کی چپلوں کو ٹھیک کرو, یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. لیکن ان کتوں کی اور گدوں کی حکومت میں اگر آپ صدر کی کرسی پر بیٹھ جائیں تب بھی کسی بندر سے کم نہیں ہے. یہ زردالو جو ہے کسی بندر سے کم نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے. اللہ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لعنتیں ان لوگوں پر ہو جن لوگوں نے مسلمانوں کو اس طرح ظلم کیا ہے کہ کفار اس طرح ظلم نہیں کرتے. سوات میں ہماری بہنوں کو یہ اٹھا کر لے گئے, آپ کو معلوم ہے سوات میں مجاہدین کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. یہ کام کفار نہیں کرتے. کرتے ہیں بھی تو ان سے گلا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دشمن ہے ہمارے. اور لال مسجد میں جو کچھ ہوا ہے یہ کفار نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے. افغانستان میں یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس طرح کا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس طرح کا ظلم پوری اسلامی اور انسانی تاریخ میں نہیں ہے کہ اتنے سارے انسانوں کو ایک گھر کے اندر بند کر کر, ایک مسجد کے اندر اور مدرسے کے اندر بند کر کے اس طرح سے قتل عام کیا جائے. اگر وحی کا سلسلہ بند نہ ہوا ہوتا تو اللہ عالم اللہ تعالیٰ لال مسجد کے بارے میں ضرور کوئی صورت نازل کرتے, اس لیے کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے یہ معمولی قربانی نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں ہمیں میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میں آپ کو مرد سمجھتے ہیں آپ حضرات یا نہیں سمجھتے؟ اگر اپنے آپ کو ہم مرد سمجھتے ہیں, اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے نا, تو ہمیں میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, حقیقی مجاہد وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے لیکن کسی کی پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں کرتا. اگر پوری حکومت آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرے کہ یہ طالبان نہیں ہے, ظالمان ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, مرتد ہے وغیرہ وغیرہ, پرواہ مت کرو. پٹنڈا والا پٹنڈا, شیطان ملک کو پکڑ کے اس کے کنڈے کو مارنا چاہیے. پہلے ذبح کرو پھر یہاں پر بھی مارو, پھر آگ میں ڈالو, پھر گاڑی کے اوپر باندھ لے گا یا سر لے گا. تمہاری نیتیں تو بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. پھر دوسروں کے لیے بھی تو وقت نکالنا چاہیے نا, اسی کو پکڑ کر گھسیٹ کرو گے تو دوسرے تو بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اسی طرح کرنا ہے ہمیں ان کے ساتھ انشاءاللہ. ضرورت پڑے تو آگ میں بھی ڈالیں گے انشاءاللہ ان کو ہم, اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہم اس کو کریں گے. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم بھی اسی کی طرح اس سے بدلہ لو جس طرح کہ اس نے کیا ہے. انشاءاللہ پارلیمنٹ کو محاصرہ کریں گے اور اس کے بعد نہیں پکڑنا ہے اتنی جلدی. دیکھو ایک دشک کے ہون جتنے بھی اسلحہ ہے سب کو پھر لگانا چاہیے اس کے اندر. اس کے اندر کوئی مولوی مر جائے بہت اچھا ہے, مر جائے. یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ وغیرہ میں سب اس کے ساتھ ہی مر جائے, اس لیے کہ سب اس قانون کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اسی حکومت کے ساتھ ہیں. وہ لوگ ہزار باتیں وہ کریں لیکن اصل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے نکلے بس, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. پارلیمنٹ سے باہر نکلے اور توبہ کرے, ورنہ سب کے سب ہمارے دشمن ہیں. اس لیے کہ آج ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے, تم کو معلوم ہے یا نہیں؟ یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ پیسہ ملتا ہے تو پیسہ تو اس طرح کی چیز ہے کہ ہر چیز کو ہضم کرتا ہے. آپ حضرات ابھی نوجوان ہیں, نئے نئے جہاد میں آئے ہیں, ہر طرح کی باتوں سے آپ گمراہ نہ ہو یہاں کہ طالب اس طرح کرتا ہے, طالب اس طرح کرتا ہے. طالب انشاءاللہ ٹھیک کرتا ہے, اگر کسی مولوی کو ذبح کرتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے, کوئی کام کیا ہوگا نا اس مولوی نے, بلا وجہ نہیں ذبح کرتا ہے. اور طالب اگر کسی بہت بڑے بزرگ کو پکڑ کر, پیر صاحب کو پکڑ کر مار دیتا ہے تو کوئی بات ہوگی نا, بلا وجہ نہیں مارتا ہے طالب. یہ طالب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد ہیں طالب. طالب اس طرح بیکار لوگ نہیں ہے کہ ان کو ڈیوٹی نہیں مل رہی تھی, نوکری نہیں مل رہی تھی اس لیے طالب بن گئے. جس جہاد میں آپ آئے ہیں اس میں مضبوط طریقے سے ٹریننگ کریں, اوداس مضبوط ہونا چاہیے ورنہ نماز میں مزہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مضبوط ٹریننگ کرنی چاہیے. اور اس بات بھی یاد رکھو کہ جہاد میں زیادہ کام ڈر کرنا نہیں ہے, جہاد میں زیادہ کام چلنا ہے. جتنا زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکو یہ کرو, اپنے آپ کو مضبوط کرو. دو دو تین تین چار چار دن تک پیدل مزل کرنا پڑتا ہے اور پیدل چلنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کرو یہاں جسمانی طور پر, اور ایمانی طور پر بھی مضبوط کرو. تہجد کی پابندی کرو, نفل نمازوں کی پابندی کرو, نماز کو وقت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ, سورتوں کو اگر نہیں جانتے ہو تو اس کو یاد کرو, سیکھو. آپ کے استاد ماشاءاللہ خود بھی عالم ہیں, کوئی کمی نہیں ہے آپ کے پاس, ان سے سیکھو, اچھی طرح تربیت کرو. گزارا مت کرو ہر جگہ میں, گزارا کوا گزارا کوا دیر وشو گزارا کرے گزارا نشتا درکار ہے نا. کا ٹریننگ اوکے مضبوط.